Yeah, ça va bouger. D'ailleurs, ça bouge déjà. On est là. Ça tourne. Merci, c'est Doudou Adoula. Bye. Jackson Geleka, Ave Maria, Ave Maria, yo yo yo yo, Maria lo sacó, na cosa me la cananza me tango nyoso, paso su bako silisa mano bayan tambe, kakampo ya mosoro, ibungina sale la mpo bale kibala na exemple. Echide de fer. Ma chance est qu'on canipe au binoki de mona, ma cambon peke seni kushaman. Non, quand dis j'en a mokili, tozoa kanenye mon côté. Yon a mermado, nana jolie, yon a nako monene, nana nako yandele, moti kangana landa biranga. Victor Samba, ni di barili sabo mengo ya mazara tope ya fungu, et soukena bango ma bé o malita. Na koze na seyanza mbe ya malembe, na koze na seyanza komba ya siki siki. Na lobi na yembi na lembi, na sengi seku, pafezi bagwa na ngeli mukoko. Roje vushiri lisha kitoko beze mbukwe, dani panzwe, mami mona sina bosha. Mjane da silva yeye, tambo dike mbersa ke suvenya nga. Likambonyose zala kane bandeli pena suka na yango na bandi mokolo mokonga na kolo mwana pasi royo nana konzemba ye na loyembo mpoko yo kelanga papa mambujili yo kelanga ayo na sengi sincerite amba sengi na roshwa baka somo ayo na sengi fidelite muspapele ambetala na kese sasi jipele etiel kafe apache komisa jujabi lisika ye Sukela bango mabe o malita na kosela se ala ya lante lante na kosela se mungu ya surema atandele monzulu kumombele akolonga atandele lele longa muskani. Sibicolo, Sibicolo, Sibicolo, Sibicolo. fidélité. Moi, moi, moi.